okazję. Tylko teraz w perfumeriach Douglas. Atrakcyjna oferta First Minutes. Nawet do 40% taniej na wybrane zapachy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Podaruj piękno sobie i swoim bliskim. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Hej, George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Na zegarach 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, Benjamin Filip. Jest oczywiście 21. Domagają się dymisji PKW i powtórzenia głosowania. Kilkadziesiąt osób okupuje siedzibę komisji w stolicy. Zawieszenie broni obowiązuje tylko na papierze. Od września w walkach na wschodzie Ukrainy zginęło prawie 1000 osób, podaje ONZ. Złoty mikrofon dla Henryka Sytnera za pasjonujące napędzanie kół historii Polskiego Radia. Środowiska prawicowe nie odpuszczają. Około 50 osób okupuje gmach Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. To efekt zamieszania wokół liczenia głosów po niedzielnych wyborach samorządowych. Mimo że Państwowa Komisja Wyborcza zapowiedziała, że najpóźniej do jutra poznamy pełne wyniki wyborów, pikietujący nie zamierzają czekać. Już teraz domagają się dymisji całego składu PKW oraz powtórzenia głosowania. Obecność protestujących ma ułatwić te decyzje, argumentuje Rafał Mosakowski z Ogólnopolskiej Konfederacji Organizacji Polskich. Dzięki temu, że tu jesteśmy, to sprawa wyborczych różnych przekrętów, a także przede wszystkim bałaganu w Państwowej Komisji Wyborczej, w komisjach wyborczych również na niższym szczeblu, zostanie nagłośniona. Jak to będzie dalej wyglądało? Ile czasu będzie to trwało? Nikt tego nie może powiedzieć. Wewnątrz cały czas trwają przemówienia członków protestu. Przed gmachem PKW pozostaje kilkadziesiąt osób chcących wejść do środka. Wejścia pilnuje jednak policja. Michał Fedusio, Polskie Radio. Od protestu środowisk prawicowych odcina się Prawo i Sprawiedliwość. W wydanym oświadczeniu pisze, że wtargnięcie do instytucji państwa i jej okupacja nie są rozwiązaniem problemu i mogą tylko pogłębić chaos, który jest związany z przedłużającym się procesem podania wyników wyborów samorządowych. Średnio 13 osób ginie każdego dnia na Ukrainie. Takie dane podaje w najnowszym raporcie Rada Praw Człowieka ONZ. Z dokumentu wynika, że od czasu zawarcia zawieszenia broni w Mińsku 5 września w walkach na wschodzie Ukrainy zginęło prawie 1000 osób. Eksperci twierdzą, że obie strony systematycznie łamią porozumienie z Mińska. W kontrolowanym przez separatystów regionie ługańskim i donieckim panuje całkowite bezprawie. ONZ twierdzi, że na wschodzie Ukrainy jest coraz więcej bojowników oraz broni, a prawa człowieka nie są tam przestrzegane. Civilians continue to be killed. Cywile są zabijani, bezprawnie przetrzymywani, torturowani i znikają bez śladu. Rośnie liczba wewnętrznych uchodźców. Na wschodzie Ukrainy nie obowiązuje litera prawa, a cywile niemal nie są chronieni. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa, nie przestrzega się też międzynarodowych norm w dziedzinie praw człowieka. Podkreśla dzienny magazyn z ONZ. Swój raport eksperci oparli na zeznaniach świadków oraz więźniów, którym udało się uciec. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według danych ONZ od kwietnia na Ukrainie zginęło już ponad 4 tysiące osób. Milion uciekło z ogarniętych walkami terenów. Zanosi się na zmianę na stanowisku dyrektora niemieckiej fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie, która przygotowuje w Berlinie wystawę na temat powojennych wysiedleń. Działalność dyrektora fundacji krytykowali m.in. polscy historycy. Niemiecka prasa donosiła w ostatnich tygodniach o poważnym konflikcie między dyrektorem fundacji Manfredem Kittelem a Radą Naukową, w której zasiadają m.in. polscy historycy. Powodem sporu była otwarta niedawno wystawa będąca zapowiedzią stałej ekspozycji na temat wypędzeń, jaka powstaje w Berlinie. Część historyków z Rady Naukowej wytknęła Kittelowi merytoryczne błędy dotyczące stosunków z Polską. Zarzuciła też dyrektorowi, że nie konsultuje się z Radą. Sprawą zajęła się niemiecka sekretarz stanu do spraw kultury. Nieoficjalnie wiadomo, że Manfred Kittel ma teraz stracić stanowisko. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Złote mikrofony rozdane. Najważniejszą nagrodę przyznawaną przez Polskie Radio odebrał wieczorem m.in. nasz redakcyjny kolega Henryk Sytner. Jak sam mówi, pracuje w radiu od blisko 50 lat, a zaczynał w programie pierwszym w audycji Błękitna Sztafeta. To zastępowało apel szkolny. Puszczano w szkołach z głośników błękitną sztafetę, dzieci wysłuchiwały i po wysłuchaniu szły na lekcji. To były moje początki w radiu, później było studio młodych. Niezależnie od tego, że od początku zachęcałem do rowerów, do nart, do łyżew, do żeglarstwa, to również występowałem jako taki wujek, który udziela porad, zwłaszcza panienkom. Poznałam Staszka, ma zielone oczy, powiedz mi, czy warto. Dziś Henryk Sytner prowadzi w Trójce konkurs, którego laureaci podróżują rowerami po całym świecie. Oprócz naszego redakcyjnego kolegi, złote mikrofony otrzymali też Patrycja Gruszczyńska-Ruman ze studia reportażu, realizator Przemysław Koteras, Agnieszka Kunikowska z Jedynki Dzieciom i Anna Szewczuk-Czech z programu drugiego. Przewodniczący kapituły, reżyser radiowy Janusz Kukuła przyznaje, że jak co roku wybór był trudny. Zgłoszono 28 kandydatur z wszystkich programów, wszystkich profesji. Odpowiedzialność na kapitule była ogromna. Mogę zdradzić tajemnicę tylko Trójce, że odbyło się 18 głosowań. Myślę, że tylko Nagrodę Nobla wybiera się dłużej. Może Oscara. To świadczy o stopniu trudności. Złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia, przyznawane są co roku za twórczość radiową w dziedzinie muzyki, reportażu, teatru i literatury. I to tyle w tym serwisie Trójki. O sporcie już Krzysztof Łoniewski. Na początek siatkówka i informacja sprzed kilku chwil. Siatkarze Asseco Resowi Rzeszów wygrali w Lidze Mistrzów w Słowenii z Wolej Ljubljaną 3-0. Dziś rozegrano też dwa pierwsze spotkania 8. kolejki w Orlen Lidze. Impel Wrocław pokonał 3-1 Budowlanych Łódź, a Pałac Bydgoszcz przegrał z Naftą Piła 1-3. Tę ligową porażkę piłkarze Legii Warszawa pamiętają do dziś. W pierwszej kolejce T-Mobile Ekstraklasy przegrali u siebie sensacyjnie z Beniaminkiem GKS-em Bełchatów. A że w ten weekend rozpoczyna się runda rewanżowa, legioniści myślą o rewanżu właśnie, tyle że w Bełchatowie. Obrońca mistrzów Polski Jakub Rzeźniczak kurtuazyjnie zaczął jednak od komplementów dla defensywy rywali. Bardzo dobrze są poukładani taktycznie i drużynowo w tej defensywie się prezentują bardzo dobrze. U nich wszyscy oni grają i do przodu i do tyłu, więc ciężko się tam drużyną przeżyć. Szczególnie na własnym błysku grają dobrze w tej obronie, ale na wyjeździe trafił się jeden taki mecz, gdzie straci chyba 5 bramek. Postaramy się, żeby w tym meczu też dużo goli padło z naszej strony. Mecz Bełchatowa z Legią jutro o 20:30. Bogatemu to i diabeł dziecko kołysze. To przysłowie jak ulał pasuje do Bayernu Monachium. Bawarczycy spłacili 16 lat przed terminem kredyt na budowę stadionu Allianz Arena, o czym z dumą poinformował dziś prezes klubu Karl-Heinz Rummenigge. W 2005 roku pożyczyliśmy 346 milionów euro na 25 lat i oto stadion jest już spłacony. Jestem z tego powodu bardzo dumny, promieniał Rummenigge. Bayern jest właścicielem stadionu, ale dzieli go z innym klubem ze stolicy Bawarii, drugoligowym TSV Monachium. Myliłby się ten, kto pomyśli, że Agnieszka Radwańska byczy się na wakacjach po męczącym sezonie. Co prawda jest w Indiach, a to modny kierunek urlopowy, ale zwiedza niewiele, sporo za to biega z rakietą po korcie. W drugim meczu tenisowej Ligi Mistrzów, grając pod szyldem Pion Maratas, pokonała w jednosetowym meczu 6-3 Venus Williams. Potem grając w mikście z Markosem Bagdatisem, przegrała z rzeczoną Williams i Feliciano Lopezem, a kolejny sport w Trójce po 23. Synoptycy ostrzegają przed oblodzonymi drogami, głównie na Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem. W całym kraju padać może śnieg z deszczem lub deszcz, a na termometrach od minus 2 do plus 3 stopni. Piątek bez słońca, za to z opadami. 0 w Suwałkach, 1 w Rzeszowie, plus 2 w Krakowie, 3 stopnie w Toruniu, 6 ma być w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W najnowszym tygodniku Polityka. Przychodzimy, odchodzimy. Kaczyński wygrał bitwę. Czy Kopacz wygra wojnę? Ponadto powrót Stokłosy. Nowe twarze prezesa Kaczyńskiego. Czy sprawiedliwość tylko dla bogatych? A także Więzy krwi. Dynamiczny thriller sensacyjny. Premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.10 już prawie. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, czasem niepokoi mnie, jak wiele książek dzisiaj to wywiady, ale zbiór wywiadów, i to mistrzowskich, przeczytałem z pasją. Ich autorem jest Jerzy Ilg, krytyk literacki, publicysta, niegdyś redaktor jednego z najbardziej fascynujących za mojej pamięci czasopism, mianowicie czasopisma Nagłos, obecnie redaktor naczelny wydawnictwa Znak. Książka nosi tytuł Rozmowy i jest wyborem wywiadów, jakie Jerzy Ilg w życiu zdążył dotąd przynajmniej przeprowadzić. Podkreślam słowo, to jest wyborem wywiadów. Za chwilę będę miał okazję go zapytać o klucz wyboru, ale sam odniosłem wrażenie, że to zbiór rozmów z ludźmi, którzy zorganizowali jego, nie wiem, świat mentalny i zarazem świat pewnego pokolenia. Są to Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Andrzej Dudziński, są Tomasz Węclowa, Józef Brodzki i Natalia Gorbaniewska. Jest jeszcze bardzo wielu innych ludzi. Są wreszcie Kalifornijczycy. A no właśnie, ponieważ autor książki zatytułowanej Rozmowy jest wyraźnie zafascynowany Kalifornią i Kalifornijczykami, a poświęcony im fragment to dla mnie bodaj najbardziej intrygująca część tej książki, nasze dzisiejsze spotkanie, w którym chciałbym też przyjrzeć się warsztatowi, który z wywiadu robi spotkanie przez duże S, zaczniemy muzycznie od Kalifornii. Passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. You know the preacher liked to call. He knows I'm gonna stay. Such a winter's day. W studiu państwa i moim gościem jest Jerzy Ilk. Witaj. Dobry wieczór. Po długim wahaniu stwierdziliśmy, że mając to samo imię, nie będziemy udawali, że nie jesteśmy po imieniu. Chyba możemy przejść na ty. Mam nadzieję, że państwo uznają to nie za wykluczanie państwa z kompanii, ale za doproszenie do kompanii. Oczywiście. Tak jest. Oczywiście. Na państwa pytania czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl, a za jakieś 20 minut włączymy telefon i to będzie 2027 trójek, także od za 20:50 można już do nas dzwonić. Chciałem najpierw zapytać, w jaki sposób dobrane są w książce wywiady, bo to jest zaledwie część twojego dorobku jako wywiadowcy. Tak. No pomysł był, to był pomysł moich koleżanek i dla mnie niespodzianka w pewnym sensie, zaskoczenie, ponieważ taki róg mi się już nie przydarzy. To jest druga moja książka w tym roku. Poprzednia, o której zresztą rozmawialiśmy, bardzo dla mnie ważna, to były rozmowy z Andrzejem Szczeklikiem. Ale w tym roku jest 55-lecie wydawnictwa Znak i moje redakcyjne koleżanki, zastanawiając się nad tym, jak moglibyśmy uczcić to wydawniczo, co zrobić, no przekonały mnie, słuchaj, jesteś twarzą tego wydawnictwa, spotykałeś tylu cudownych ludzi, robiłeś z nimi różne rozmowy, wywiady, spróbuj zrobić z tego książkę. No i ponieważ tych wywiadów rzeczywiście ponad 30 chyba mi się przydarzyło, takich istotnych, wiedziałem, że muszę dokonać wyboru, tu jest ich 14. I pozornie wydawałoby się, że są to z bardzo różnych światów ludzie, bo tu jest wyraźnie, można wyodrębnić krąg właśnie kalifornijski, można wyodrębnić krąg byłego Związku Sowieckiego, czyli jest Brodski, Węclowa, Gorbaniewska, jest Śląski, czyli Kazimierz Kuc i Joanna Helander. Są artyści, nie pisarze, ale też piszący czasami, czyli właśnie Kazimierz Kuc, Joanna Helander, fotografik, Andrzej Dudziński, grafik. No wreszcie jest Miłosz, jest Szymborska, ale jest też Zofia Hertz, z którą udało mi się porozmawiać w Maison Lafitte o historii tego niezwykłego falansteru. Byliśmy tam z Bronkiem Majem i to było cudowne spotkanie. No i jest Zofia Ratajczakowa, której być może nazwisko najmniej mówi szerokim czytelnikom, to nie jest Miłosz ani Szymborska, ale ona tutaj, zdaniem wielu moich koleżanek, które potem redagowały tę książkę, to jest jedna z najciekawszych rozmów, bo to jest ta polska, legendarna polska muza Brodskiego, która mówi o nim i o tym świecie Leningradu niezależnego, literackiego, młodego w sposób niesłychanie głęboki, taki z taką czułością, intuicją i wiedzą i fantastycznie go przedstawia. Ale co, to kiwnąłbyś głową na taką tezę, że to jest, że to są te kręgi, które tak cię budują ten twój świat, no, kryterium w tej było, chwili. Kryterium było takie. Po pierwsze, musiały to być rozmowy ciekawe. Po drugie, i dla mnie jakoś ważne, istotne, takie, które mogą też dzisiaj dla czytelnika stanowić jakąś rzecz interesującą. I docierały do mnie takie głosy, że jakoś tak się dziwnie stało, że ta książka tak się skomponowała, że gdyby wyjąć z jej jakiś element, to czułoby się jakiś brak, że ona się ułożyła w jakąś... Zresztą wspaniały wstęp napisał do tej książki Tadeusz Sobolewski, który z wielką empatią i taką intuicją ją przeczytał, dostrzegając właśnie pewne nici łączące, takie głębsze, duchowe nici łączące tych bohaterów moich rozmów, moich partnerów. W ogóle zaczął od wiersza, którego ja nie pamiętałem, Wiejl Miłosza, gdzie zaczyna się to tak, że siedzieliśmy z Brodski, Węclowa ze swoją piękną Szwedką, Richard, ja i raptem ja sobie uświadomiłem, że z wyjątkiem tej pięknej Szwedki Węclowy, wszyscy ci wymienieni przez Miłosza jego partnerzy są w mojej książce. I ta, Sobolewski pisze, wyobrażam sobie Jerzego Ilga siedzącego wśród nich i tak dalej. Bo rzeczywiście jest to pewien krąg ludzi, których coś łączyło. Tadeusz pisze o tym, że to jest pewien świat, którego już nie ma właściwie. Kiedy poezja była ważna, kiedy poezja odgrywała ważną rolę w naszym życiu duchowym, kiedy pozwalała nam zmagać się z tą opresją, której doświadczaliśmy, napierać na te ściany, wywalczać sobie jakiś obszar wewnętrznej wolności, że to wszystko są ludzie, którzy byli wolni wtedy, kiedy inni byli zniewoleni i oni nam bardzo pomogli w tej drodze do wolności. Nie tylko tej zewnętrznej wolności politycznej, ale właśnie tej duchowej, wewnętrznej i o coś im chodziło. To są rozmowy istotne. Ja, kiedy rozmawiam dzisiaj z młodymi ludźmi, spotykam się często z takim stwierdzeniem, że oni właściwie nam zazdroszczą tej opresji, tego, że to zmuszało nas do jakiegoś wysiłku duchowego, że dzisiaj, kiedy wszystko jest dostępne, otwarte, możliwe, właściwie nic nie jest takie bardzo cenne i warte zachodu i do takiego wysiłku wcale nie skłania. Znaczy ja rozumiem i też czasami to słyszę, ale tak sobie myślę, że to jest zazdrość, że ktoś miał grypę, bo jak ma się gorączkę, to herbata smakuje. No, to może. I mam ochotę przepytać się z warsztatu, ale najpierw może właśnie porozmawiajmy o tej wspomnianej, dla mnie najbardziej takiej brawurowej i inspirującej części książki. Zaraz się wyjaśnię, bo ja mam szczególny powód, żeby tak to czytać. Czyli tej części o Kalifornii, Kalifornijczykach. Ja mianowicie jestem pasjonatem pisarza, który nie znajduje się w tej książce w żaden sposób, nawet wspomniany. Mianowicie Philipa Dicka, który tworzył w Kalifornii począwszy od wczesnych lat 50. I ja uświadomiłem sobie, czytając tę część twojej książki, że w gruncie rzeczy on działał właściwie u zarania tego, co nazywasz kalifornijskością. Znaczy, ja sobie nie zdawałem sprawy, że tam, no oczywiście można, tam twoi rozmówcy sięgają tam do tam wizyty Isadory Duncan i tak dalej, ale tak naprawdę ta Kalifornia... Robinsona Jeffersa, Kenneta Rexrota, tak. Ale że ta Kalifornia to się zaczyna właśnie gdzieś tak na przełomie lat 40. i 50. mniej więcej w gruncie rzeczy uderzeniowo. No z Dickiem nie mogłem rozmawiać. Ale Kalifornia się wzięła stąd, no że ja przyznaję się do tego, że w moim życiu bardzo istotny był okres hipisowski, a dla każdego hipisa Kalifornia, San Francisco, High Ashbury, no to są miejsca, do których się pielgrzymowało. Ja tam niestety pojechałem późno, bo dopiero po raz pierwszy byłem tam w 93 roku, ale za to w ciągu 7 lat byłem tam 4-krotnie i poczułem, że to jest jakieś moje miejsce na ziemi, że to jest San Francisco z jego klimatem takim właśnie kolorowych, wolnych ludzi, bohemy, psychodelii, narodzin właśnie ruchu hippies, tych wszystkich legendarnych grup, Jefferson Airplane, Doors, Janis Joplin, no oni wszyscy tam zaczynali. Dla mnie to było bardzo ważne i tak sobie myślę, zastanawiałem się kiedyś nad tym, czy to nie jest tak, że jak mamy emocjonalny stosunek do jakiegoś miejsca, to jadąc tam przynosimy to z sobą, czy też, bo akurat Kalifornia czy Wenecja jest drugim takim moim miejscem. Kiedy jechałem tam po raz pierwszy, bałem się, że przywożę tak silny mit w sobie tego miejsca, że to mi się rozsypie, że to nie może wytrzymać konfrontacji z rzeczywistością. Tymczasem okazywało się, że i Wenecja, i Kalifornia były jeszcze wspanialsze i odkrywałem tam jeszcze cudowniejsze rzeczy i czułem się tam naprawdę jak u siebie. No a miałem to szczęście, że w Kalifornii byłem gościem Czesława Miłosza. Mieszkałem u niego kilka tygodni w jego domku ogrodnika, przy jego domu, w takim studio. I robiłem wtedy, przygotowywałem numer kalifornijski na głosu, który w końcu wyszedł jako potrójny numer, potrójnej objętości. Ale Miłosz i jego kochana Carol byli tak cudowni, że jako gospodarze zaraz po moim przyjeździe zorganizowali party, na które zaprosili kilkanaście osób, takich, których powinienem poznać, poetów, krytyków, redaktorów pism. I oni potem sobie mnie podawali dalej. Ja dzięki nim poznawałem kolejnych ludzi i dzięki temu mógł powstać ten nagłos. Miłosz zresztą bardzo był wtedy dumny ze mnie. Mówi, panie Jerzy, gdybym ja tu pana miał, to byśmy dokonali niebywałych rzeczy. Mówi, on był zawsze strasznie cenił pracowitość i taką. I mówi, pan jest właściwie, o panu to można powiedzieć to, co powiedział Stalin o Hitlerze, że wot dzieławoj mużyk. Podziękowałem za ten komplement. Ale rzeczywiście, dzięki poznaniu Roberta Hassa, tłumacza Miłosza, profesora Uniwersytetu w Berkeley, dzięki poznaniu Jane Hirschfield, cudownej buddyjskiej poetki mieszkającej tuż za Golden Gate w Mill Valley. Dzięki poznaniu Richarda Luriego, który trafił do Berkeley w tym samym roku, co Miłosz, w 60 roku. Miłosz jako profesor, on jako bitnik i student. I były członek gangu. No, szef gangu, kierowca szefa mafii w Bostonie, no z bardzo malowniczą biografią, która mogłaby dostarczyć materiału do kilku sensacyjnych filmów. Więc tych ludzi poznałem i mogłem zaspokoić jakby swoją ciekawość dotyczącą Kalifornii, tego, co tam się działo. Poznałem Lorenza Ferlinghetti'ego, legendarnego poetę i wydawcę, właściciela księgarni City Lights, gdzie Ginsberg czytał Scovet w 1955 roku i Ferlinghetti za to został aresztowany. To był taki głośny, słynny proces, który przełamywał pewne tabu w Ameryce obyczajowej takiej swobody Więc rozmawiałem z Ferlinghettim, co było nieudanym bardzo próbą wywiadu, bo okazało się, że... No powiem o tym, bo to zabawne. Ja byłem przygotowany starannie i mówię mu, słuchaj, opowiedz o tym, jak Ginsberg tutaj... On mówi, stary, to są takie stare dzieje, masz tu moją biografię, tu jest wszystko napisane. Więc no, początek wywiadu okropny. No, ale byłem przygotowany i mówię, no dobrze, potem studiowałeś w Paryżu na Akademii Sztuk Pięknych, czy możesz coś opowiedzieć o tym, czym dla ciebie była? No i słuchaj, tu masz mój album z moimi pracami. I mówi, porozmawiajmy o czymś ciekawszym. Ja mówię, okej, co jest dla ciebie ciekawsze? A on mówi, no słuchaj, wróciłem właśnie z Salwadoru i tam ta partyzantka tego, i mi zaczyna jakieś brednie wygadywać, takie lewackie jakieś tego. I ja mówię, stary, ja jestem z kraju, gdzieśmy to brali. A on mówi, ale co ty masz na myśli? Leninizm, marksizm? Ja mówię, wszystko jedno, co chcesz. Możesz wziąć maoizm. Pokaż mi miejsce na ziemi, gdzie tę utopię się udało zrealizować. No i on zamarł. No i było właściwie po wywiadzie. No tak. Rozczarowałem. No, przyjechał faszysta z Europy po prostu i nie można z nim się porozumieć. Ja rozumiem, tak jak czytałem, to miałem wrażenie, że my chętnie widzimy to wszystko osobno. Znaczy właśnie, że osobno hipisi, osobno poezja z Kalifornii. No, w istocie rzeczy bezpośredniego linku łączącego powiedzmy Mamas and Papas i Czesława Miłosza nie ma, jak rozumiem. Jak to? Miłosz żył tam. No tak, tylko 40 żył... lat napisał Widzenia nad Zatoką San Francisco. Ale tam... Książkę, która niesłychanie ja głęboko czyta. Kulturowy jakby pejzaż. Ogromną rezerwą tam jest. Akurat o ruchu młodzieży tym kontestującym lewackim, to Miłosz w Widzeniach jest oszczędnym bardzo miłośnikiem tego. No bo tego. Wiesz, jak on... Za stary był po prostu. Oglądał te idiotyczne demonstracje tam Civil Rights Movement, kiedy wiadomo było, że za tym stoją agenci z konsulatu sowieckiego. Wiesz, on miał zbyt wiele wiedzy przyniesionej stąd, żeby się nabierać na te naiwności, głównie te właśnie lewackie ideologie, ale zdobył się na niesamowity wiersz, moim zdaniem, do Allena Ginsberga, no kiedy tak. Potrafił złożyć hołd komuś tak kompletnie innemu, tak. Z innego świata zupełnie i mówi o sobie z taką autoironią, to ja pod krawatem ogolony, pijący bourbon przed telewizorem, zazdroszczę tobie tego gniewu proroka, który miał odwagę wykrzyczeć ten bunt i ten rozpacz. I on rozpacz tej młodzieży i jej bunt doskonale rozumiał i właściwie podzielał. Natomiast no, nie mógł podzielać tych haseł oczywiście politycznych. Para Miłosz Ginsberg przypomina... Jeden z twoich rozmówców używa takiego pięknego, mało filologicznego, ale niezwykle obrazowego rozróżnienia na poetów kudłatych i poetów przyczesanych. Przystrzyżonych. Tak, to Leonard Nathan, to już niestety nieżyjący profesor retoryki na Uniwersytecie w Berkeley, przyjaciel, z którym Miłosz podglądał ptaki nad Pacyfikiem. Cudowny człowiek zupełnie, poeta też świetny. I on mi opowiada pasjonująco o tej ciemnej stronie Kalifornii, bo łatwo się tą Kalifornią tak naiwnie fascynować, ale to jest też kraina, która, czy miejsce, gdzie w ciągu właściwie 100 lat przebyto okres taki niemal od Indian epoki właśnie jakiejś kamiennej po Dolinę Krzemową. I niesłychanie szybko nastąpił ten skok cywilizacyjny. Kalifornia wyprzedza resztę Ameryki w takim rozwoju. Wręcz tam są bardzo silne takie skłonności jakby emancypacyjne. Ferlinghetti stał na czele takiego ruchu, żeby Kalifornia się w ogóle oderwała od Ameryki. Jeszcze niech się z Meksykiem połączy. Tak? No i tam wiele tych takich złoży, no jest gorączka złota, są te różne fascynujące tematy w historii tej ziemi, ale mnie też jakby zawsze bolało to, że o wiele lepiej znana jest historia poezji i literatury wschodniego wybrzeża, szkoła nowojorska, O'Hara, Ashbery, prawda, a o tym, co się działo... Wielka zasługa także dla literatury polskiej Piotra Zomera i no słynnego tak. Numeru literatury na świecie. Tak, z 1986 roku. Oczywiście, ale właśnie ten Bay Area i cały ten obszar Kalifornii, San Francisco, pozostawał właściwie mało znany. A tam jest Carmel, gdzie Robinson Jeffers, tam mieszkał Henry Miller, z którym zresztą Miłosz się spotkał. Tam potem Kenneth Rexroth namaszczał właśnie całe to pokolenie. Tam się narodził ruch Beat. W Berkeley mieszkał Kerouac z Ginsbergiem. Tam się działy te wszystkie legendarne już dzisiaj rzeczy, więc no, to jest miejsce fascynujące. Ja także śladami Dashiella Hammetta wędrowałem po San Francisco i napisałem nawet taki duży esej i Sokoła Maltańskiego. Także to jest moja miłość, to jest moja pasja i to mnie cieszy, że, bo właściwie umieszczałem te teksty w tym tomie z pewnym takim wahaniem, czy akurat ta Kalifornia nie jest nazbyt odległa, egzotyczna, za mało. Tu Brodski, Zofia Hercowa i nagle... Tak. I raptem na przykład Kazimierz Kuc mi mówi, słuchaj, dla mnie najbardziej fascynujące byli ci Kalifornijczycy, bo ja o tym nic nie wiedziałem, a to jest tak ciekawe. I to nie był pierwszy taki głos. Przeoczył ten numer na głosu najwyraźniej. No może tak, ale... Ale w każdym razie jakoś się cieszę bardzo, że to moje miejsce na ziemi tutaj się tak ładnie wkomponowało i odnalazło. Chciałem się zapytać, jak wyglądało przygotowanie się do rozmów. Wspominałeś już, że zawsze byłeś przygotowany. Jest w dziennikarstwie taka teoria, że dziennikarz nie ma prawa zadać pytania, na które nie zna odpowiedzi. Mnie się, prawdę mówiąc, zawsze wydawało, że to dotyczy raczej rozmowy z politykiem, znaczy, który po prostu na ogół się... No powiedzmy, że mówi po swojemu. Z politykami w ogóle nie warto rozmawiać, po pierwsze. A po drugie, to nie jest tak. Oczywiście ja na przykład miałem takie ciekawe doświadczenie, jak znalazłem się w Sztokholmie w czasie Tygodnia Noblowskiego Józefa Brodskiego, kiedy dzięki Tomasowi Węclowi, który mnie przedstawił Józefowi, i dzięki temu, że miałem właśnie prezenty i listy uwierzytelniające od Zofii Ratajczakowej, Brodski mnie potraktował, on zresztą Polskę kochał, wyjątkowo darzył ją ciepłymi uczuciami, więc potraktował mnie niezwykle ciepło, mimo czasem moich pytań dosyć, jak je dzisiaj czytam, naiwnych, czy takich, no, których nie wiem, czy dzisiaj bym się na nie zdobył, czy na przykład jakie znaczenie ma dla pana to, że jest pan Żydem, no to brzmi dzisiaj dosyć obcesowo, ale Brodski udzielał mi takiej mądrej lekcji właśnie, że nie to jest chyba najważniejsze, ważne, żeby sobie zadawać pytania, czy jest się człowiekiem dobrym, odważnym. No i rzeczywiście te rozmowy to był taki wielki, wielki uniwersytet. Ale wtedy w Sztokholmie okazało się, że gośćmi Brodskiego są Natalia Gorbaniewska i Tomas Węclowa. I właściwie do tych rozmów nie miałem tam czasu ani szansy się jakoś solidnie przygotować. Ale wiedziałem, że takiej okazji nie wolno zmarnować, że skoro oni tu są i można z nimi rozmawiać po polsku w dodatku, to też było niezwykłe. Z Brodskim też rozmawialiśmy tak, że on powiedział mi, że za bardzo kocha polską mowę, którą kiedyś władał dużo lepiej niż teraz, żeby ją kaleczyć. A ja mu powiedziałem, że ja z kolei rozumiem wszystko po rosyjsku, ale bym się nie ośmielił w jego obecności mówić w jego języku, więc pozostaliśmy przy swoich narzeczach i to była optymalna komunikacja. Natomiast Natalia Gorbaniewska, Polka honoris causa, i Tomas Węclowa, no wiadomo, mówią po polsku tak jak my i to było wspaniałe. Oczywiście do Węclowy trochę się przygotowałem u przyjaciół, bo nawet pamiętam, że sypałem jakimiś cytatami z jego wierszy, które go musiały pobudzać i podniecać, bo chyba zawsze się ciekawie rozmawia z kimś, kto widać, że zna albo twoją twórczość, albo coś o tobie wie i staje się dla ciebie jakimś partnerem, no, w rozmowie, bo wtedy ona zaczyna być rzeczywiście wymianą myśli, aczkolwiek oczywiście ja jestem w pozycji kogoś, kto chce się dowiedzieć, kto jest ciekaw, kto pragnie tego człowieka poznać i wydobyć z niego to, co jest ważne i czego może się od niego nauczyć. Aha. Czyli jednak przygotowanie tak, ale nie do tego stopnia, żebyś był sam w stanie ten wywiad ułożyć właściwie na podstawie lektur twórczości twojego rozmówcy. Bo on musi cię zaskoczyć jednak, żeby iskra poszła. Nie? No tak, i potem to są takie momenty, kiedy rozmawiamy na przykład o Kunderze, który jednak, wobec którego i Gorbaniewska i Brodski mieli, no Brodski, słynna polemika z Kunderą, prawda, o Europę Środkową, gdzie Brodski czasem też ujawniał takie jednak wielkorosyjskie te zapędy, kiedy mówił, że jaka Europa Środkowa, może to jest tylko Zachodnia Azja na przykład, która potem z tego wielkiego, wolnego człowieka czasem wychodził jednak też wielki Rosjanin, no, który równocześnie był od tej Rosji wolny i który mówił, że żaden kraj nie doprowadził do takiego mistrzostwa niszczenia dusz swoich obywateli jak Rosja. Mówił fantastyczne rzeczy. Ale już w związku z tym, co teraz powiedziałeś, to tak skacząc trochę po pytaniach, które mam w zanadrzu, chciałem od razu poruszyć dwie rzeczy, może po kolei. Mianowicie w kilku wywiadach, ty wspomniałeś to o tym w kontekście rozmowy z Brodskim, ja pomyślałem sobie o rozmowie właśnie z Zofią Ratajczakową, w jakiejś mierze w innym sensie z Janą Helander czy z Zofią Hercową, na horyzoncie pojawiają się takie kwestie frapujące, ale jakoś intymne. Znaczy to pytanie obcesowe, jakie znaczenie dla pana ma to, że jest pan Żydem? Mhm. Zresztą nie wiem, czy ono nie jest, nie było wtedy bardziej obcesowe niż dzisiaj. W końcu, no tak, to dzisiaj brzmi straszniej chyba. Tak. Ale właśnie myślę, że wtedy to było chyba mocniejsze, ale może się mylę. W każdym razie pytam o taką sytuację, bo to też i no, zachowaniem proporcji, no ale też jakieś no, rozmowy prowadzę tutaj. No czasami jest tak, że się ciśnie na usta pytanie, o którym człowiek wie, że w sytuacji prywatnej na pewno zadanie takiego pytania to byłaby gafa. Co najmniej. Mój znakomity kolega Dariusz Bogalski, pamiętam kiedyś zresztą na antenie, jak był jeszcze taki moment, kiedyś prowadziliśmy audycję we dwóch, to mówił o teorii killing question, tak, że się właśnie na początek trzeba walnąć takie pytanie, żeby rozmówcy w pięty poszło. Nawiasem mówiąc, przy mnie się wypróbował tę metodę na Marianie Pankowskim i Pankowski był cudownym rozmówcą i jak odpowiedział, to było killing, ale to nie było killing question, tylko killing cancer raczej. No właśnie. To Tischner był mistrzem takich odpowiedzi. Tutaj spróbowałby jemu zadać takie pytanie. Zresztą, Darku, z szacunkiem i serdecznością cię pozdrawiam oczywiście niezmiennie. Natomiast chcę zapytać o to, jak czujesz taką granicę, że właściwie ciekawie byłoby no, sprawdzić, co tam było w środku między bohaterami na przykład rozmowy, jakby co tam się działo między nimi. No to ale zatrzymujesz się, rozumiem. Jestem, tak, bo ja jestem tutaj człowiekiem może starej daty, który jednak przestrzega pewnych granic i szanuje intymność i wie, że nie wszystko jest... Znaczy dzisiaj czasy są inne. No dzisiaj się epatuje skandalem, dzisiaj się epatuje na Facebooku ekshibicjonizmem, wywala się bebechy i przekracza się łatwo wszystkie takie granice, a moim zdaniem są rzeczy i na przykład ja mam wyraźnie takie poczucie, że skoro ci ludzie obdarzyli mnie zaufaniem, skoro dopuścili mnie blisko, skoro uczestniczyłem w różnych momentach ich życia, nie wiem, właśnie myślę tu o Miłoszu, myślę tu o Wisławie Szymborskiej, to są takie rzeczy, których ja nigdy nie będę publicznie chciał ujawnić, bo nadużyłbym ich zaufania, bo uważam, że przekroczyłbym pewną granicę, którą wyraźnie czuję, że nie powinienem przekraczać. Dlatego ja sobie wyobrażam, że wiele osób może interesować, no a jakie naprawdę były relacje między Brodskim a Zofią Ratajczakową, ale ja jej nigdy tego pytania nie zadałem i myślę, że nie zadam, że jak będzie chciała, to sama mi o tym opowie, ale na pewno to nie jest coś, co ja bym chciał upubliczniać, drukować i dzięki temu zyskiwać na, że tak powiem, oglądalności czy nakładzie. No, twoja odpowiedź jest, nie wiem, czy jesteś, no, pewnie jesteś świadomy, że jesteś takim głosem w takim sporze, który wywołała cała seria biografii w ostatnich latach, które właśnie tak. No, szły no, do końca. Nie wydałem, nie wydałem Artura Domosławskiego książki o Kapuścińskim. I jestem i mogę sobie w luszcze spojrzeć w oczy. I to jest dla mnie o wiele ważniejsze niż to, jakie byśmy zrobili obroty, ile byśmy sprzedali tej książki. Uważam, że to było zdrada przyjaciela i mistrza i nadużycie jego zaufania. I absolutnie sumienie moje jako wydawcy nie pozwoliłoby mi wydać takiej książki. No, nie chcę bez Artura Domosławskiego ciągnąć tego wątku, zaznaczę więc tylko, że są obrońcy takiej biografii. Ja wiem. I oni nie są bez argumentów. Znaczy, oni jednak mówią o tym, że w ten sposób zyskujemy ważną wiedzę o wybitnych przecież twórcach, bo tego nikt nie kwestionuje. O Skrobance i której za pokolenie... Przepraszam bardzo. No, dobrze, ja chciałem tylko zaznaczyć, że twoje zdanie jest, ja je szanuję, ale ono nie jest jedyne możliwe. Ja wiem. I dyskusja wokół tej książki była dla mnie szalenie ciekawa i cenna, bo mi wyraźnie pokazała, kto jest kim. Po której jesteś stronie. Tak. Chciałem zapytać jeszcze, w związku z tym, co powiedziałeś jeszcze o innej kwestii, bo kiedy wspomniałeś o tych takich nieoczekiwanych, no właśnie trochę wielkorosyjskich takich sygnałach w rozmowie z Brodskim, czy jak Gorbaniewska... To jest dla mnie postać, muszę powiedzieć, odkąd ja usłyszałem wiele, wiele lat temu o jej proteście na Placu Czerwonym w 1968 roku, to jest dla mnie święta. Znaczy, no to, tak, no, to było niewiarygodne. Siedmioro, no właśnie. Siedmioro, wyjść, ona z małym dzieckiem w wózku, wyjść na ten plac wobec tej potęgi. Wtedy, żeby, tak. I protestować przeciwko inwazji na Czechosłowację, no niewiarygodne. Ale przyznam, że kiedy nie po raz pierwszy w twojej książce znalazłem to, co ona mówi o jednym z moich ukochanych prozaików, może nie ze względu na ostatnie książki, znaczy o Milanie Kunderze. Mm-hmm. To tak sobie pomyślałem, Nie zdarzać się, że masz ochotę jednak wyjść trochę z roli i zacząć polemizować z rozmówcą, żeby nie powiedzieć, że się z nim kłócić po prostu? Wiesz, akurat tutaj w tym wypadku ja ją rozumiem i tu nie chodziło o tę debatę, o tę polemikę Brodskiego z Kunderą jako tym rzecznikiem Europy Środkowej, ale zauważ, że Gorbaniewska go, że tak powiem, zachodzi od tej samej strony, od której Czesi mieli do niego pretensje zasadnicze, mianowicie z powodu zdrady języka. Z powodu tego, że pisarz, który kiedyś był świetnym prozaikiem, no i jego żarty, jego śmieszne miłości, prawda, jego te wcześniejsze książki, Nieznośna lekkość bytu, no to są wybitne rzeczy, i który potem jakby pisze coraz bardziej podkładając się pod... Takie są zarzuty Czechów. Ja tutaj tylko referuję, nie mogę tego sam ocenić, ale... Ale Gorbaniewska przywołuje te zarzuty po to, żeby go zdyskredytować, dlatego, że źle powiedział o Rosji. To jest bardzo... Ale nie, to nie, jest ten sam argument, mówi, ale inny powód. Przepraszam, a ona mówi o języku. Ona mówi, dlaczego ceni Szkworeckiego, dlaczego ceni innych pisarzy za to, co oni robią z językiem, jak pracują w języku, jak tworzą ten język, jak są ważni dla tego języka. A tutaj on właśnie jakby dokonuje jako pisarz tej zdrady, że pisze pod tłumaczy, pisze, w końcu przechodzi na francuski i jako pisarz no, to go dyskwalifikuje bardziej niż w jej oczach niż jego antyrosyjskość, czy jego rusofobia. Może. No wiesz, że Brodski też na angielski przeszedł w końcu w pełnej chwili. No w wypadku esejów i to trzeba powiedzieć dlaczego. Dlatego, że powiedział, pisząc ten cudowny esej w półtora pokoju, hołd złożony rodzicom, którym nigdy nie pozwolono już zobaczyć syna, wyrzuciwszy go z ojczyzny. Potem nie pozwolono, jak pisze Brodski, tym dwojgu starym ludziom zobaczyć się z nim i dlatego on chciał o nich napisać, jakby upamiętnić ich, złożyć im hołd, nie w tym języku, w którym odmawiano im paszportów i możliwości wyjazdu, żeby się z nim spotkać. Dlatego pisał po angielsku i osiągnął w tym mistrzostwo. Piszą państwo maile z pytaniami. Przypomnę, nasz telefon 2027 trójek. Pani Katarzyna napisała, no najpierw napisała taki tekst pochwalny na temat naszego gościa, Jerzego Ilga. No czytaj. Tak, właśnie. Jego każda książka to powiew optymizmu. Dowód na to, że są wśród nas osoby, które potrafią słuchać. Są ciekawe świata, drugiego człowieka, rozmówcy. Nie mają gotowych odpowiedzi w głowie, a przede wszystkim szacunek, otwartość na to, co kto inny ma do powiedzenia. Mhm. Jak to dobrze, że chcą się jeszcze tym darem dzielić z innymi. No właściwie zaschło mi przyjęcie w gardle. Natomiast pada pytanie, czy wielkość rozmówców pana nie deprymowała? To jest pytanie, które też chciałem zadać, bo pamiętam, jaką miałem minę i jak jedyny raz w życiu, jedyny raz w życiu jeszcze z telewizji pojechałem na rozmowę z Czesławem Miłoszem. Zresztą potem mnie wstrząsnął rubasznością i taką w gruncie, czy no taki, ja myślałem, że to pomnik, a to taki pomnik dosyć skracający dystans. Od drzwi pytał, no to czego się dziś napijemy, panie Jerzy? No, jak tu się można było bać? Jego się nie bałem. Ale naturalnie, że były takie chwile, kiedy się szło do takiego kogoś na drżących nogach. Tutaj nie znalazł się, kto wie, czy nie najważniejszy z wywiadów, jakie w życiu zrobiłem w tej książce, bo on był za duży i on by zwichrował proporcje tej książki. Mianowicie przydarzyła mi się niebywała przygoda. Mianowicie moim ukochanym reżyserem, tym jednym z takiej największej, nie wiem, trójki, był Andrzej Tarkowski. I spotkałem się z nim w Sztokholmie. Udało mi się, już nie chcę, to jest dłuższa historia, udało mi się zrobić z nim wielki wywiad wraz z moim przyjacielem Leonem Neugerem. Mieliśmy raptem telefon, zabiegałem o ten wywiad, mówiono mi, że nie ma w ogóle żadnych szans, że on robi film, jest chroniony przed dziennikarzami, żadnych wywiadów, nic. No ale ja mówię, że z Polski człowiek, z Solidarności, przekażcie mu tam przez jakieś kręgi wspólnych znajomych. I raptem telefon o 10 wieczorem, pan chciał widzieć, rozmawiać z Andrzejem Tarkowskim. Ja mówię, no tak, czy jutro może pan być o 4 w telewizji w Sztokholmie? Ja zamarłem, bo wyobrażałem sobie, że nawet jeżeli to się stanie, to będę miał parę dni i będę mógł sobie przypomnieć jego filmy, jakoś się przygotować. I raptem ona mi to, a ile czasu pan potrzebuje? Ja mówię, no nie wiem, na ile mogę liczyć. A ona mi, pół godziny panu wystarczy? Ja mówię, no tak. to proszę być o 16 w pawilonie F i tak dalej. I ja sobie odłożyłem słuchawkę i po prostu uzmysłowiłem sobie, że idę na spotkanie z jednym z największych reżyserów świata, już słabo pamiętając jego filmy, kompletnie nieprzygotowany, i że to jest rozmiar jakiejś bezczelności zupełnie niesłychanej. Ale efekt był taki, że Tarkowski, który z dziennikarzami szwedzkimi, obserwowałem kiedyś jego takie publiczne spotkanie, to było pasmo nieporozumień. On był mistykiem, który tam był zupełnie nierozumiany. A tutaj, kiedy on się zorientował, że ma przed sobą ludzi z tej jego właśnie wschodniej Europy i może i oni rozumieją to, o czym on mówi, raptem po 2 godzinach rozmowy w tej telewizji, on zaproponował, żebyśmy przejechali do niego do domu i tam nagraliśmy dalsze 2 godziny. I w sumie ja jechałem do Polski z 2 kasetami, gdzie było 4 godziny wywiadu z Tarkowskim. On wtedy już był emigrantem, banitą kolejnym, więc one były podpisane Bob Dylan, Leonard Cohen, żeby na granicy nic się im nie przydarzyło. Spisywałem je w domu mojej przyjaciółki, żeby w razie jakiejś rewizji one nie wpadły. I okazało się zaraz potem niestety, że Tarkowski jest chory na raka i że to był jego ostatni wielki wywiad, jakiego on udzielił. W związku z tym on był tłumaczony na prawie wszystkie języki. Ukazał się w Corriere della Sera, w Red International, Bóg wie gdzie. I to była moja taka największa przygoda, ale też emocje zupełnie niewiarygodne. Mamy telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Ja mam na imię Arek. Mam takie pytanie do pana Jerzego, bo mam wrażenie, że teraz często wywiady opierają się tak na bardzo płytkich rzeczach. Czasami to są pytania w stylu, co pan jadł, co się pan ubiera, a w związku z tym, że rzeczywiście pan Jerzy miał taką okazję do rozmowy z wieloma ciekawymi ludźmi. Pytanie może też banalne, ale chciałem zapytać, co dla pana jest ważne w drugim człowieku. Co tak pana w drugim człowieku interesuje, że z tyloma ludzi pan chce rozmawiać na tak różne ważne tematy? No, każdy z tych ludzi jest inny i mnie oczywiście w każdym z nich interesuje ta jego tajemnica, to kim on jest, i też każdy z nich jest dla mnie ważny jakby z innego powodu, prawda? Jednego podziwiam zdjęcia Joanny Helander i zachwycam się nią jako cudownym, otwartym człowiekiem, kogo innego podziwiam za inne rzeczy, ale to oni są tutaj najważniejsi i oni jakby wyznaczają ten obszar, na którym się poruszamy, rzeczy, o których mówimy, bo to są jakieś aspekty albo ich twórczości, albo ich życia. No i chyba potrzebny jest taki rodzaj jakiejś chemii, czy sympatii, czy podziwu, czy empatii, jakiegoś porozumienia, które w ogóle umożliwia rozmowę. Ciągnąc ten temat, czy do udanego wywiadu musisz się zaprzyjaźnić z rozmówcą, czy jednak, no bo ta opowieść o Tarkowskim to jednak jest opowieść taka, że z nienacka no tak. Spotykasz się i no, nie ma okresu no to przygotowawczego jak z Miłoszem, nie? Gdzie rozumiemy tak. Ileś lat. No nie, u Miłosza wtedy mieszkałem 3 tygodnie, codziennie musiałem wracać wcześniej wieczorem, bo jak przychodziłem po 8, to on już krążył poirytowany i łaknął rozmowy, ten samotnik tyle lat tam, któremu brakowało właśnie partnerów do rozmów. Nalewał whisky, zapadaliśmy w fotele i mógł gadać o polskich sprawach. Więc tutaj i dopiero w ostatni wieczór właściwie po tych 3 tygodniach, ja mówię, panie Czesławie, to nie może tak być. Ja jutro wylatuję i ja w ogóle nie nagrałem z panem żadnej rozmowy. Jak ja będę wyglądał? No więc włączyliśmy magnetofon i powstała ta rozmowa, która dzisiaj czytana, kiedy on mówi, jestem rarogiem w Polsce i mówi o polskim kościele i o polskim katolicyzmie i mówi o tylu ważnych rzeczach i to brzmi tak, jakby było powiedziane wczoraj czy przedwczoraj. To nic nie straciło moim zdaniem ze swojej aktualności. Kiedy mówi, że grozi nam płaskość i wulgarność. I to są dokładnie te same słowa, które powiedział Brodski w Katowicach w mowie, kiedy odbierał doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Przestrzegał Polaków, dziękował Polsce za obalenie największego zła, jakim był komunizm, ale przestrzegał przed innym złem, które dostrzega, mianowicie wulgarność serc. I taka właśnie zmaterializowanie, trywialność, nieczytanie książek, pogrążanie się w takim właśnie byle jakości i nieistotności. Jak czytając takie tak już strasznie nazazdrościłem ci, że już byłem przeżarty tą zazdrością, to wtedy myślałem sobie na pocieszenie, że te rozmowy są redagowane. Ja bym chciał, żebyśmy trochę o redakcji tych rozmów porozmawiali, bo w redagowaniu, jak rozumiem, jest trochę zdestruowania takiego naturalnego rytmu rozmowy. No, jednocześnie nie można, no, jak masz 4 godziny nagrania, czy tam, nie wiem, jeszcze więcej, to papier nie wytrzyma takiej długiej rozmowy. Wiesz co, w tej książce właściwie te książki, te rozmowy, które się tu ukazują, to są przedruki. Te wszystkie rozmowy były drukowane w Tygodniku Powszechnym, w Republice, w różnych miejscach. To też pytam o ten etap już, ten pierwotny redakcji. No, jakoś były redagowane, ale nie tak, żeby... Ja muszę się przyznać, że tak naprawdę redagowana głęboko to była moja książka Rozmów z Andrzejem Szczeklikiem, bo myśmy rozmawiali wtedy 2 weekendy bez żadnego konspektu, bez żadnego scenariusza, bez żadnego planu. Potem już nie było możliwości uzupełnienia tego w żaden sposób. I wtedy rzeczywiście ja musiałem z tych pytań, które padały w różnych, dotyczące różnych okresów jego życia, różnych zagadnień, różnych spraw, ułożyć pewną opowieść o jego życiu właśnie, która miała jakiś charakter chronologiczny, linearny. Natomiast te rozmowy w zasadzie były... No, w wypadku Brodskiego ja miałem te pytania wcześniej przygotowane i one w takiej kolejności tutaj się pojawiają, w jakiej je zadawałem. Także to nie było specjalnie cięć przestawek nie stosujesz. Z Zofią Herc rozmowa właściwie to była wielka improwizacja. Myśmy nie byli w ogóle przygotowani z Bronkiem. Mieliśmy posłuchanie u księcia Giedroycia i potem raptem się okazało, że pani Zofia zabiera nas do siebie do kuchni i ja mówię znowu, taki impuls, że takiej okazji nie wolno zmarnować, że to jest osoba, która może nam opowiedzieć o historii tego domu, o niezwykłych jego gościach, o tym zakonnym życiu przez tyle lat i o tym dziele wielkim, bez którego byśmy nie byli tym, kim jesteśmy. To ja tylko dopowiem coś, czego tobie pewnie nie wypada powiedzieć, ale niech państwo zwrócą uwagę, że Jerzy Ilk nie przygotowuje się do rozmowy z Zofią Hercową, ale oczywiście wie, o co pytać, ponieważ po prostu to zaplecze kulturowe jest takie, że może wejść do kuchni z panią Zofią i ahoj przygoda. No, i jest rozmowa, którą potem czytamy. Mamy telefon, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Z wielkim zainteresowaniem słucham państwa audycji, państwa rozmowy i tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę ta spontaniczność, o której pan Jerzy przed chwileczką powiedział, to jednak dużo panu daje. To jest właśnie takie naturalne, ale to też jest, to wynika z tego, że państwo, no powiem wprost, nadawali na tej samej fali, może te same zainteresowania, te same bagaż doświadczeń, ta sama historia. No, bagażem doświadczeń to ja bym się nie ośmielił równać z Brodskim czy z Miłoszem, ale rzeczywiście to nadawanie na tej samej fali to jest dobre chyba określenie, bo to jest poruszanie się w obrębie pewnych spraw dla ważnych i dla, o których wiedziałem, że są ważne dla mojego rozmówcy i też ważne były dla mnie, więc to umożliwiało rzeczywiście rozmowę, prawdziwą rozmowę. Co z autoryzacją było w tych... To była autoryzacja w tych rozmowach? Właściwie w większości chyba nie, szczerze przyznam. A jaki jest twój stosunek do autoryzacji? Bo to jest dyskutowane teraz w Polsce bardzo. O tak. Ja sam ostatnio miałem takie doświadczenie, kiedy autoryzowałem zbyt głęboko i to się źle skończyło. Ale tam, gdzie to jest możliwe, oczywiście, to należy zadbać o to, żeby w miarę możliwości rozmowa była autoryzowana i żeby autor miał wpływ na to, w jaki sposób się przedstawia czytelnikom, prawda? Ale tutaj w wypadku wielu tych rozmów właściwie nie było na to żadnych szans, żebyśmy mogli autoryzować właśnie rozmowy z Brodskim, z Gorbaniewską, z Węstową, z Hasem i tak dalej. Jane Hirschfield swoją rozmowę tak czytała i Richard Lurie właściwie on dostał, bo to jest dopiero przykład redakcji. Ja żeby porozmawiać z Lurim, poleciałem do Florencji. 5 dni rozmawialiśmy i z tego powstało 70 godzin ponad, 70 stron, Boże, godzin, 5 godzin ponad czystego nagrania i 70 stron tekstu, z których trzeba było no, wyciosać, skomponować rozmowę. A nie kusiło cię, bo akurat Richard Lurie to jeden z 3 bohaterów twojej książki, z którymi też z zachowaniem proporcji miałem okazję rozmawiać. Nie miałeś ochoty niekiedy powiedzieć mu, Richard, fajne rzeczy opowiadasz, ale zmyślasz, no bo tam... Nie, nie, nie, nie. Słuchaj, to trzeba go znać. Jego wizyta w Gori, w mieście, gdzie urodził się Stalin, jego aresztowanie, to nie jego jest przesłuchanie. Bo on opowiadał tę anegdotę znaczy, w Trójce. On ale... może uchodzić za mitomana, ale robi to z wdziękiem, nawet gdyby tak było. To jest to fantastyczna narracja w końcu, to jest też ważne. Tak, patrzę na zegar. Niestety ostatnie pytanie pana Wojciecha. Może bierzemy następną godzinę. Tak, chyba przechwycimy. Pan Jan Chojnacki na pewno dołączy do nas i będziemy mówili, rozmawiali pierwszy dalej. Pierwszy odcień bluesa. Ale chciałem zapytać, bo tutaj pan Wojtek pisze, czy nie boisz się, że gdy młode osoby sięgną do tej pozycji, to mogą pewnych rzeczy przesłania nie zrozumieć. To jest takie pytanie o to, czy ten świat wspólny, to nadawanie na wspólnej fali, nie, no jakoś pokoleniowo się nie domyka trochę na tobie. Jak to widzisz? Ja myślę, że te rozmowy mogą być dla młodych ludzi szansą. To znaczy, żeby jednak trochę wejść w ten świat i starać się czegoś o nim dowiedzieć. Bo rzeczywiście wyobrażam sobie, że mogą być młodzi ludzie, którzy bardzo niewiele o tym wiedzą. No ale po to nie są takie rozmowy. Zresztą, żeby było jasne, że to nie mówimy, że młodzież jest coraz gorsza. No, nie o to chodzi. Oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest taka szansa na to, żeby zobaczyć tych no, wspaniałych ludzi, wielkich ludzi, nie jako pomniki, nie jako posągi, autorytety, tylko jako żywych ludzi, fascynujących, kochanych, zabawnych. Bardzo dziękuję ci za tę książkę i za rozmowę. My mamy dla państwa kilka egzemplarzy rozmów Jerzego Ilga. Tytuł rozmowy. Ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać tę książkę, proszę są teraz opisanie na adres klub@polskieradio.pl klub@polskieradio.pl z adresem tym pocztowym, zwykłym, nie elektronicznym. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. A skoro zaczęliśmy od Kalifornii, to zakończmy tę rozmowę Brodzkim w interpretacji Mirosława Czyżykiewicza. Oj, dobrze. Kłaniają się państwo autorzy audycji Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i Jerzy Sosnowski. Świetle świecy, w ramię pól dymiących od szczawiu w lucerni koniczym. Wieczornemu ciału jak siwie wyrasta mnóstwo ramion wyciągniętych ku lubej, a wypełnionych niczym. Sowa zapada w trawę, wpija się w ciałko mysie. Z niewiadomych powodów poskrzypują krokwie w drewnianym mieście twardszy sen, bowiem śni się tylko to, co zdarzyło się już wielokrotnie. Wielokrotnie. Zawsze istnieje ta możliwość z wnętrza wyjść na ulicę, której perspektywa ukoi twój wzrok szeregiem drzew, blaskiem kałuż, samym maszerowaniem. Ulice, domy, choć wszystkie podobne, niektóre lepsze, więcej rzeczy na wystawie. I chociażby to, że gdy popadniesz w obłę, w każdym razie w nich się to nie stanie. Nic tylko spać w ubraniu lub czytać, nie wiedzieć czemu od środka cudzą książkę, aż reszta roku wolno jak owczarek, co uciekł niewidomemu, przekroczy asfalt w miejscu dozwolonym. Wolność jest wtedy, gdy zapominasz pisowni nazwiska tyrana, a ślina w ustach smakuje słodziej niż chałwy Persji. I choć mózg masz ściśnięty jak róg barana, nic nie kapie ci z oczu niebieskich.